kemenangan dalam hati. Senyum yang indah terungkap rasa bahagia di balik wajah nan cerah terasa lepas di darah kesedihan dan keresahan tak terlihat keraguan terpaut di dalam hati tak terbayang rasa bimbang selalu timbul di diri segalanya hilang penuh arti. Tak akan mengeluh lagi, tak ingin menangis kini. Memandang penuh harapan, bagai bayangan diri. Walaupun takkan terjadi, kemenangan tak kembali. Asalkan hidup bahagia, tetap beserta kemenangan. Terasa lepas di dada kesedihan dan keresahan tak terlihat keraguan terpaut di dalam hati tak terbayang rasa bimbang selalu timbul